Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest szósta. Serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. W nocy Komisja Wyborcza podała wyniki pierwszej tury wyborów samorządowych. Za chwilę szczegóły. Powiemy też, co działo się podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łodzi. Politycy PiSu zbojkotowali jej obrady. Nikt nie chce ubezpieczać lotów rosyjskich rakiet kosmicznych. Mamy wyniki z pierwszej tury wyborów samorządowych. I tak, do sejmików wojewódzkich najwięcej mandatów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, 254. Koalicja Obywatelska, 194 mandaty. Polskie Stronnictwo Ludowe, 70. Bezpartyjni samorządowcy, 15. SLD, Lewica Razem, 11 mandatów. PiS ma samodzielną większość w 6 sejmikach, Koalicja Obywatelska w jednym. PiS wygrał wybory w 9 sejmikach, dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, śląskim i świętokrzyskim, a rządzić może bez wsparcia w lubelskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim. Koalicja Obywatelska wygrała w kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Samodzielną większość ma w pomorskim. Jeśli chodzi o wybory na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, to dogrywka będzie potrzebna w 649 gminach i miastach. Przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński. W 649 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego w 513 gminach do 20 tysięcy mieszkańców, w 136 gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców. W obwieszczeniach komisarzy wyborczych zawarte są nazwiska i imiona wybranych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wraz z oznaczeniami komitetów wyborczych, które zgłosiły ich kandydatury oraz nazwiska kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, którzy uczestniczą w ponownym głosowaniu. Dogrywka, przypomnijmy, 4 listopada. A Państwowa Komisja Wyborcza podała jeszcze, że w pierwszej turze wyborów samorządowych frekwencja wyniosła 54,96%. Prawo i Sprawiedliwość zbojkotowało nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Łodzi, której tematem była oświata. Stało się tak dlatego, że radni koalicji ustawili przed stołem prezydialnym tablice zarzucające PiS-owi niekonsekwencje. Na tablicach były informacje o wójtach, którzy mają problemy z prawem. Zdaniem radnego Sebastiana Bulaka to zwyczajne wykorzystywanie samorządu do walki politycznej. Poprosiliśmy przewodniczącego o to, aby banery zostały wyprowadzone poza teren sali obrad. Sala obrad nie jest miejscem i nigdy nie była miejscem do tego, aby banery polityczne w barwach politycznych się tam znajdowały. Radny PO Bartosz Domaszewicz mówi, że tablice wystawione w sali obrad były zwykłą informacją. Chcielibyśmy, żeby tłem do tej dyskusji była taka informacja o prawdziwym stanie prawnym pani prezydent Hanny Zdanowskiej oraz innych samorządowców, tych już z legitymacją Prawa i Sprawiedliwości, którzy spotkali się z podobnymi problemami prawnymi, a mimo tego w ich sprawach wojewodowie nie podejmowali żadnych działań. Pod nieobecność radnych PiSu Rada Miejska zaapelowała do premiera o odwołanie wojewody łódzkiego Zbigniewa Rała. Zdaniem PO i SLD wojewoda włączył się w kampanię wyborczą, zapowiadając przed wyborami, że wygrana Hanny Zdanowskiej może zrodzić problemy prawne. Pod koniec września sąd uznał Zdanowską winną poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania kredytu przez jej partnera i skazał ją na 20 tysięcy złotych grzywny. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej wygrała w pierwszej turze wybory na prezydenta Łodzi, zdobywając nieco ponad 70% głosów. Drugie miejsce zajął kandydat Zjednoczonej Prawicy Waldemar Buda z poparciem ponad 23,5% głosów. 8 lat więzienia za brutalny rozbój w Słupsku. W marcu ubiegłego roku Leszek K. zaatakował w słupskim parku 72-letnią kobietę, uderzając ją konarem drzewa w tył w głowy. Zabrał jej torebkę, w której było kilkadziesiąt złotych i dokumenty. Pani Alicja dzięki szybkiej reakcji świadków trafiła do szpitala i przeżyła. Sędzia uzasadniając wyrok mówił, że niższa kara byłaby nieadekwatna do tego, co się stało. Poszkodowana kobieta po wyjściu z sądu oceniła wyrok jako sprawiedliwy. Jestem usatysfakcjonowana, bo przecież po to, żeby wyrwać torebkę, tak mi się zawsze wydawało, to można popchnąć, można pobić, ale nie po to, żeby zabić. No przecież ten człowiek, mając świadomość, takim drągiem, bo to jest taki drąg dwumetrowy, uderzając w głowę, to przecież musiał mieć świadomość, że może zabić. Sprawca nie przyznał się do winy, zasłaniał się niepamięcią. Wyrok nie jest prawomocny. Loty rosyjskich rakiet kosmicznych pod znakiem zapytania. Nie dlatego, że władze rezygnują. Powodem jest brak chętnych, żeby ubezpieczyć kolejne starty. A jest to konsekwencja nieudanego lotu załogowej rakiety kosmicznej Sojuz 2 tygodnie temu. Włodzimierz Pac.

I zwykle o tej porze, kiedy rozmawiamy sobie w różnych miejscach, to pojawia się taki dżentelmen, który odkurza liście albo troszkę tam coś innego odkurza na rynku. Czy to też jest to? Nie, na razie to nie jest to. Jedynie kogo tutaj mijam, to wszystkich tych, którzy śpieszą się do pracy, bo jesteśmy akurat w tym miejscu, gdzie prawie każdy zmierza do różnych biur urzędów, bo właśnie w Lublinie praca zaczyna się dużo wcześniej niż na przykład w Warszawie. I podejrzewam, że pewnie wszyscy już takim dobrym, szybkim krokiem podążają. Żwawo, no żwawo, to jest dobre słowo. Żwawo. Żwawo i chyżo. Zimno. Szczególnie przy takiej temperaturze. No właśnie, zimno, ciemno. Rześko i ciemno. Rzeczywiście, Plac Litewski jeszcze jest nieco uśpiony, bo obok mnie, niedaleko mnie jest fontanna, a nawet ona jest tutaj przygaszona i jeszcze chyba zaspana. Obudzimy jej fontannę. No. Monika Suszek, dziś jesteśmy w Lublinie, połączymy się za kilka minut i będzie coś na rozgrzewkę, to możemy Państwu obiecać, a skoro jesteśmy w Lublinie, no to zagramy po lubelsku. Znowu w życiu mi nie wyszło, uciec pragnę w wielki sen, na dno tamtej mej doliny, gdzie sprzed dni doganiam dzień, w tamten czas lub w jego cień. Znowu obłok ten różowy, pod nim dom i tamta sień, wszystko w białej tej dolinie, gdzie sprzed dni doganiam dzień, jeszcze głębiej zapaść w sen. Późno, późno, późno, późno, późno, późno, późno jest, sam wiem, że zbyt późno jest, by zaczynać wszystko znów. Zaczynać wszystko znów. Znowu szary dni pagóry, znów codziennych rzeczy las. Wolę swoją znów dolinę, obok której płynie czas. Szuka jej, kto był tu raz. Monika mówiła o tym, że żwawym krokiem podążają mieszkańcy Lublina do pracy. No bo rzeczywiście późno, późno, już 21 minut po 6. Zapraszamy. Na program zaprasza Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Comfort Wool. Trójka wraca do korzeni. Lublin. Monika Suszek jest w Lublinie. Jeszcze pan Zbyszek dopytuje, czy będzie Bajm. Będzie, oczywiście, że będzie. No jakby być już nie mogło. Oczywiście, że będzie, tylko nie mogę się zdecydować, który utwór, ale może państwo podpowiedzą. Ale obiecałem coś rozgrzewającego i teraz tak. Dzięki jego walorom smakowym Kazimierz Wielki miał zakochać się w pięknej Żydówce, a przed wojną jego zapach codziennie unosił się na podzamczu żydowskiej dzielnicy Lublina, a dziś ma swoje muzeum. No i teraz, Moniko, odpowiedz, o kogo, o co chodzi? Chodzi oczywiście o lubelski cebularz. Spacerując przez Śródmieście czy Stare Miasto, to warto podążać za zapachami wypieków. A ja za chwilę państwa właśnie zabiorę na taki spacer po okolicy i przy okazji spróbujemy sami wypiec taki cebularz. Ale zanim jednak przejdziemy do praktyki, to warto wiedzieć, że cebularz jest wyrobem chronionym w Unii Europejskiej, o czym mówi Robert Drapała z Regionalnego Muzeum Cebularza. Obecnie taki cebularz lubelski jest wpisany na listę produktów chronionych oznaczeniem geograficznym Unii Europejskiej, czyli szczyci się tym mianem 37 produkt na tej liście. W Polsce mamy tylko 40, na Lubelszczyźnie mamy tylko jeden cebularz lubelski. I tylko taki certyfikat mogą otrzymać piekarnie, które właśnie leżą na terenie Lubelszczyzny. Mamy takich piekarni 5 jak do tej pory. W Lublinie mamy tylko jedną. Cebularz nie smakuje typową cebulą. Cebularz jest słodki, aromatyczny, nie czuć żywego smaku cebuli. A ja podążam za zapachem cebularzy i jesteśmy w restauracji Mandragora. Obok mnie właścicielka Izabela Kozłowska-Dechnik. Cebularz, potrawa polska czy potrawa żydowska? Żydowska i lubelska, bo cebularze wymyślili Żydzi z Podzamcza. Lubelskie Podzamcze słynęło z wielu piekarni. Kobiety na targu, z koszy czy na straganach sprzedawały te placki. Placki drożdżowe z makiem i z cebulką. Ten mak w kuchni żydowskiej też ma pewną symbolikę, bo symbolizuje ucisk i biedę. Cebularz jest tylko w Lublinie i tylko w lubelskim. Gdziekolwiek państwo zobaczycie, usłyszycie o cebularzach, jeżeli są spoza naszego regionu, to nie są już cebularze. Cebularze do Lublina i jak przyjeżdżamy na Lubelskie, tutaj na Roztocze, to jest cebularz lubelski. Gdybym chciała spróbować wypiec taki cebularz, jak pani sądzi, udałoby mi się, czy to jest za trudna potrawa? Oczywiście, że tak. No to chodźmy do kuchni. Zaczynamy piec cebularze, a pomoże nam w tym kucharka Hanna Cygan z restauracji Mandragora. Zaczynamy. Żeby zrobić cebularze, 10 cebularzy, musimy sobie odważyć pół kilograma mąki i dwie łyżeczki soli. Rozgrzewamy masło. Do tego dajemy 50 gramy drożdży. Jak się rozpuści masło, dolewamy szklankę mleka. Teraz zagniatamy ciasto. Zaraz będziemy robić farsz do cebularzy. A pani nie płacze przy krojeniu cebuli? Bo ja czuję, że i mi już łzy płyną. Ja na razie nie płaczę. Musi się podsmażyć, żeby była jasna. Musimy wyrobić ciasto. Chwilę trzeba popracować z tym ciastem, żeby później ładnie wyrosło. I rękami najlepiej. Rękami najlepiej. Ładne cebularze są. Pieczemy 10 minut na 160 stopni. Mamy gotowe? Tak. Jest zapach. Cebulka pachnie ładnie podpieczone. Ładne. Teraz będziemy próbować cebularze. A ja tylko dodam, że cebularz to najsmaczniejszy jest z dodatkiem właśnie świeżego masełka. To wtedy rozpływa się w ustach chrupiący, pyszny cebularz. Chociaż z tym masełkiem jest tak, że to jest jak z plackami ziemniaczanymi i ze śmietaną i z cukrem, bo nie każdy właśnie lubi do cebularza taki dodatek jak masełko. To już zależy od gustu. Tak, myślę, że tak. Słuchacze są w porze śniadania. Nie pomogliśmy chyba, jeśli chodzi o głód, no ale bardzo dziękujemy. W sprawie cebularza za chwilę będziemy mieli jeszcze do państwa pytanie, ale tak, jesteś w centralnym punkcie Lublina i gdyby tak człowieka nagle naszła potrzeba na ten cebularz, tak się rozejrzyj dookoła, to jak szybko jesteś w stanie go zdobyć? Bo myślę, że to taki produkt powszechnie dostępny. No to myślę, że tak w 7 minut miałabym już pod ręką. A, dobrze. Oczywiście. Jest dookoła gdzieś dostępny. Mamy dla państwa zabawę. Mamy dla państwa zabawę. 73533, jak zwykle przy audycjach wyjazdowych, mamy do wygrania komplet termoaktywnej bielizny bezszwowej. Przydatne, jak sądzę, zwłaszcza przed zimą. I teraz prosilibyśmy o krótkie, bardzo kreatywne i bardzo krótkie wyznanie miłosne skierowane do cebularza. A dlaczego nie? Proszę spróbować. 73533, 3 zł 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości. Regulamin znajdą Państwo na stronie internetowej. Nagroda bardzo ciekawa, o wartości 700 zł. No i czekamy do 9 na te wyznania miłosne, a rozwiązanie w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Moniko, bardzo dziękuję. Za teraz połączymy się. Również. Za mniej więcej 20 minut zajrzymy sobie do prasy w Lublinie. Na program zaprosił Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Comfort Wool. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Krótkie wyznanie miłosne skierowane do cebularza, dlaczego nie? Ale w piosence pojawiły się moim zdaniem dzwoneczki. Co ja się wczoraj dzwoneczków nasłuchałem. No, Karpia nagrywaliśmy i będziemy nagrywać. To tak mogę zdradzić chyba. 6.30 minęła. Filip Jarek. Państwowa Komisja Wyborcza w nocy podała pełne wyniki wyborów samorządowych. PiS wygrał wybory w sejmikach 9 województw: dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, śląskim i świętokrzyskim. Koalicja Obywatelska wygrała w 7 sejmikach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. PiS ma samodzielną większość w 6 sejmikach, a Koalicja Obywatelska w jednym. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wsparło strajkujących w polskich liniach lotniczych LOT. Przewodniczący organizacji Jan Gus zapowiedział m.in. pikietę przed siedzibą LOT-u w najbliższą sobotę. Jan Gus zaapelował też do premiera, by namówił prezesa LOT-u Rafała Milczarskiego do powrotu do negocjacji, a także do przywrócenia do pracy protestujących związkowców. W poniedziałek prezes poinformował o zwolnieniu dyscyplinarnym 67 osób, które odmówiły świadczenia pracy. Władze spółki uważają strajk za nielegalny. FBI potwierdza przejęcie kolejnych dwóch podejrzanych paczek, tym razem zaadresowanych do demokratycznej kongresmenki Maxine Waters, podał Reuters. Wcześniej służby przechwyciły przesyłki z urządzeniami wybuchowymi, które zostały wysłane m.in. do byłego prezydenta Baracka Obamy i innych wysokich rangą demokratów. Prezydent Donald Trump powiedział, że cała siła rządu USA jest zaangażowana w śledztwo w tej sprawie. Zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu. W rejonach górskich deszcze ze śniegiem, a w Tatrach spaść może 10 cm śniegu. Temperatura maksymalna od 6 stopni, trochę cieplej niż wczoraj. Od 6 stopni na północnym wschodzie do 12 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Do 25. edycji konkursu Dobry Wzór zgłoszono prawie 200 dobrze zaprojektowanych produktów i usług w takich kategoriach jak dom, praca, sfera publiczna, nowe technologie, transport i komunikacja oraz moda i akcesoria. A więcej o konkursie w audycji do południa. Dziś o 11.15 oraz w programie Winien i Ma jutro po 9.00. Partnerem audycji jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dodaj swobodę. Dodaj żywioł. Dodaj euforię. Dodaj do ulubionych BMW X3. Teraz za 1690 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną i pięcioletnim pakietem bezpłatnych przeglądów. Więcej ofert w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna Pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Nie wierzę, no. Znowu czerwone światło. Wszechświat przeciwko mnie. No to mamy przeklepany. Nic na to nie poradzę. Następnym razem możemy oszukać przeznaczenie. Niby jak. Pojedziemy pociągiem i nie będziemy zwracać uwagi na światła. Sam to wymyśliłeś? Nie. PKP Intercity. W PKP Intercity oprócz komfortu podróży masz zielone światło na to, co lubisz najbardziej. Wejdź na intercity.pl i zaplanuj swoją podróż. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Już teraz w Lidlu. Ciepła, przyjemna w dotyku pościel z flaneli aż w 10 wzorach. Już od 55 zł za komplet. Oraz ciepłe piżamy ze spodniami z flaneli, na przykład piżama dziecięca. Jedynie 19,99. Lidl. Więcej na radość z życia. W Skodzie odpalamy wyprzedaż rocznika. Już w ten weekend przyjdź na dni otwarte do salonów Skody i sprawdź wybrane modele z upustem do 14 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte. Skoda. Wszystko co ważne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie siódma. Pan Jurek podpowiada, że jeśli Bajm, to piechotą do lata. No jest to bardzo mocny kandydat, panie Jerzy, rzeczywiście, ale wygrywa w tej chwili zupełnie inna piosenka. Zupełnie inna piosenka. Przekonają się państwo już za kilka minut, która, jeśli wygra oczywiście w rankingu. Tak, 2273, gdyby ktoś z państwa chciał opowiedzieć nam o swoim Lublinie. Chciałem tylko powiedzieć, że z Lublina jest, zdaje się, Budka Suflera oraz Bogdan Łazuka i Piotr Szczepanik. Dziękuję bardzo. My bardzo dziękujemy. Oczywiście, że tak. Budka Suflera już zagrała, zaśpiewała, w życiu znowu nie wyszło. No, tak było, więc teraz czekamy na Bajm. No i czekamy też na przegląd prasy, a przegląd prasy dokładnie za 3,5 minuty, ale w międzyczasie jeszcze pan, zdaje się, zaśpiewa, że lubi spacerować. O! I tak idę tu znów tą ulicą co dnia. Poruszasz się tak, a ciało twe tak kipkie jest. Ja kocham patrzeć, kocham tulić się. Tak, tam wiesz i ja. twarzą tak, a ciało twe tak kipkie jest. Ja kocham patrzeć, kocham tulić się. Dobrze wiesz, ja to wiem, że za 21 minut 7 czas na prasę. I Piotr Łodej. Dzień dobry. Zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej. Na pierwszej stronie, choć partia Jarosława Kaczyńskiego przejęła władzę w aż 6 regionach, nie zamierza na tym poprzestać. Mierzy w jak najwięcej sejmików. PiS oferuje posady w państwowych firmach za koalicję w sejmikach. Dogrywka wyborcza. PiS przygarnia chętnych. O tym na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Pierwsza strona Rzeczpospolitej. Ciąg dalszy tego, o czym mówiliśmy i wczoraj, i przedwczoraj, także o tym w serwisach. Z powodu trwającego tydzień strajku odwołano już 35 połączeń. Żadna ze stron nie chce ustąpić o krok. Kolejni piloci i pracownicy pokładowi dołączają do protestu i może on rozlać się na cały kraj. Obecnie bierze w nim udział około 100 osób z dwóch związków zawodowych. Żądają powrotu do umów o pracę, przywrócenia do pracy zwolnionych osób i dymisji prezesa LOT-u. Zdaniem zarządu spółki strajk jest nielegalny, dlatego w poniedziałek zarząd wręczył już 67 zwolnień dyscyplinarnych. Strajkowe straty LOT-u idą już w miliony złotych. O tym na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Pierwsza strona Gazety Wyborczej. Z kim zostawić dziecko, jeśli szkoła zamknięta, czy prywatna przychodnia też będzie otwarta, czy tylko publiczna, a gdzie zrobimy zakupy? Uchwalony w wielkim pośpiechu dodatkowy dzień wolny w poniedziałek, 12 listopada, rodzi masę pytań. Szybki, wolny dzień. No i odpowiedzi na te pytania w Gazecie Wyborczej, nie tylko na pierwszej, także na 11 stronie. Gazeta Polska Codziennie. O tym, że Włosi stawiają się komisarzom Unii Europejskiej, to atak na włoską gospodarkę, tak liderzy rządzącej Włochami koalicji zareagowali na decyzję Komisji Europejskiej, która odrzuciła projekt budżetu włoskiego rządu. Nie dziwi, że nasz budżet nie podoba się Unii, bo to pierwszy włoski budżet napisany w Rzymie, a nie w Brukseli, dodają. To pierwszy przypadek odrzucenia przez Komisję Europejską projektu krajowego budżetu. O tym w Gazecie Polskiej Codziennie. Nasz dziennik na pierwszej stronie o tym, że Ministerstwo Zdrowia ma pomysły na wczesne wykrywanie niewydolności serca. Serce pod kontrolą na pierwszej i dokończenie artykułu na trzeciej stronie naszego dziennika. Puls biznesu. O tym, że Ekstraklasa pobija rekord przychodów. Polskie kluby piłkarskie nie poradziły sobie w tym roku na europejskich boiskach, ale w księgowości idzie im całkiem nieźle. Spółka Ekstraklasa, zarządzająca najwyższą ligą piłkarską, oczekuje w tym sezonie wpływów o 8% większych niż rok wcześniej. Mają sięgnąć 180 milionów złotych, z czego 160 milionów zostanie przekazanych klubom. Co ciekawe, 155 milionów w gotówce, reszta w barterach. 7 milionów trafi do PZPN. Ekstraklasa pobije rekord przychodów. O tym w Pulsie Biznesu. 155 milionów w gotówce, trochę tego by było. Na pierwszej stronie Faktu Schetyna zje Kosiniaka ze znakiem zapytania. Lider Platformy marzy, że osłabiony po wyborach PSL będzie jego kolejną przystawką, ale także o tym, że 12 listopada mamy wolne. O tym Fakt na pierwszej stronie, podobnie Super Express, dodając także, że to ostatnie pożegnanie Kacpra, szokujące zniknięcie Mostowiaka z M jak Miłość, ale także na pierwszej stronie Super Expressu o tym, że prezes jest gotowy na zimę, Jarosław Kaczyński wyznacza trendy modowe. To na pierwszej stronie Super Expressu. No jeszcze tygodnik Gość Niedzielny, temat z okładki, na pomoc zmarłym, to już na poważnie, że każdego dnia możliwe jest wyrwanie z czyśćca jednej osoby, to dopiero koło ratunkowe można zawołać, czytając o odpustowej ofercie Kościoła. Promocja nie z tej ziemi, pisze Marcin Jakimowicz w temacie Gościa, temacie tego tygodnia, odpusty za zmarłych. Tak wygląda prasa. Piotr Łodej, bardzo dziękujemy. Dziękuję. I obiecałem Państwu prasę taką bardziej lokalną, czyli jesteśmy dziś od samego rana w Lublinie. Tam Monika Suszek, która zajrzała do prasy z regionu. Dokładnie, zajrzałam. Poszeleścimy teraz prasą z Lublina, Dziennik Wschodni na początek. Psu na budę, czyli drugie życie banerów wyborczych, nie dla utylizacji, ale dla osłonięcia psich boksów. Kandydaci i komitety wyborcze w Lubelskiem odpowiedzieli na taki ogólny apel dotyczący przekazywania swoich banerów wyborczych do schronisk dla bezdomnych zwierząt i coraz większą popularnością cieszy się taka akcja i tu też między innymi taka fotorelacja z tego, w jaki sposób bezdomne zwierzęta zyskują nieco cieplejszy kąt właśnie dzięki takim banerom wyborczym, które już wiemy po wyborach nie do końca się nadają. O tym Dziennik Wschodni. I tak szybciutko jeszcze zaglądam do drugiego dziennika, Kurier Lubelski, a tu z kolei temat seniorów. Piąta edycja pokazu mody senioralnej od czaru jesieni życia. I przy okazji galeria, jak tutaj seniorzy lubelscy się bawią. O tym w Kurierze Lubelskim. Można przeczytać, Monika Suszek. O tych banerach mówiliśmy kilka dni temu w audycji porannej. No i właśnie różnie reagują różne schroniska dla zwierząt, bo słyszeliśmy pana dyrektora schroniska na paluchu, który mówił o tym, że niespecjalnie to się nadaje, bo zwierzęta lubią sobie to pogryźć, czasem troszkę zjeść. Mogą być z tego kłopoty. No ale jak rozumiem, w innych schroniskach są przyjmowane te banery. Jest to jakieś rozwiązanie, bo rzeczywiście sporo nam tego zostanie po tych lokalnych wyborach. Dziękujemy, Lublin. Monika Suszek, do usłyszenia. Dziękuję również. Usłyszymy się za godzinę mniej więcej. Też będzie ciekawa historia. Zapraszamy Państwa serdecznie. No i teraz obiecany Bajm z Lublina. No chyba mój ulubiony utwór. Nie ma wody na pustyni, a wielbłądy nie chcą dalej iść. Czołgać się w górze i nie mam siły. O, jak bardzo, bardzo chcę się iść. Nasza karawana jak się wciska, to nie w niej jak łódź. Nasz kapelusz patrzy na nas z bliska, brudne włosy stoją mu jak drut. Nasz kapelusz pije stare wino, w oczach jego widzę dziki blask. Spił się już dokładnie tak jak świnia i po tyłkach batem bije. Ciąży, la, la, la, la, la. Janek@polskieradio.pl. Słuchacz dopytuje, czy redaktor skakał do la. Oczywiście, że tak. Wewnętrznie, ale skakałem. I nie tylko skakałem. Nie będę ukrywał. Udało mi się też zaśpiewać. Czy pan może mi podać numer telefonu, na który mogę wysłać ten wspaniały wierszyk o cybularzu? Ależ oczywiście, naturalnie w tej chwili służę uprzejmie pomocą. 73533. 73533. Mają państwo czas do 9:00. Rozwiązanie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Czekamy na takie krótkie, interesujące wyznanie miłosne skierowane do cebularza, bo o nim rozmawialiśmy pół godziny temu, tak na rozgrzewkę. Okazuje się, że bardzo dobrze rozgrzewa. Urywki z kalendarza. To jeszcze życzliwie przypomnę, że do wygrania komplet bielizny bezszwowej. Takiej na zimę w sam raz. No ale teraz kalendarz. Krzysztof Szubzda. 25 października to naprawdę niezwykły dzień. Tego dnia urodził się Johann Strauss syn. Powiecie państwo, że nie ma w tym nic szczególnie niezwykłego. Każdy się musiał kiedyś urodzić, zwłaszcza Johann Strauss syn. Ciekawe jest natomiast to, że dokładnie 13 lat później, tego samego dnia urodził się Georges Bizet. Też wybitny kompozytor, ten od Carmen. Natomiast zupełnie niezwykłe jest to, że obaj kompozytorzy zmarli tego samego dnia, 3 czerwca. Co prawda w innych latach i z innych powodów. Bizet ponoć załamał się nerwowo po kiepskim przyjęciu opery Carmen, a Strauss zmarł po prostu na zapalenie płuc. Jeszcze bardziej niewiarygodnie robi się, gdy odkryjemy, że 6 lat po śmierci Bizeta, 25 października 1881 roku, urodził się Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. W skrócie oczywiście Pablo Picasso. Pablo Picasso, mimo że nosił tyle imion, nie obchodzi dziś imienin, co też jest niezwykłym zbiegiem okoliczności. Ale idźmy dalej tropem naszych niezwykłych przypadków. W 1957 roku Picasso zaczyna malować serię obrazów Damy Dworu, o których nikt z państwa na pewno nie słyszał. Natomiast 25 października tego samego roku pojawia się seria obrazów, o których słyszał chyba każdy, czyli Pierwsza Księga Tytusa, Romka i Atomka. Stuszuś powstał i w tusz się obrócisz. Nadaje ci imię Tusz Dezo. Tak się zaczęła ta cudowna historia, która ciągle trwa. Aha, jeszcze jedno. 25 października święto dziękczynienia obchodzi Grenada. Nie ta andaluzyjska Grenada, która ma miasto partnerskie w Bydgoszczy, tylko ta karaibska Grenada. Wspominam o tym dlatego, że herb Grenady jest tak niezwykły, że mam wrażenie, że projektował go potajemnie sam papcio Chmiel. W herbie widzimy pancernika z owocującą kukurydzą oraz gołębika, za którym kwitnie bananowiec. Nie wiem, co to wszystko symbolizuje, ale bardzo mi się podoba. Grenada ma piękną i długą historię, pełną napięć i kryzysów. Jako państwo wyspiarskie ma też pełną napięć współczesność związaną z zagrożeniami klimatycznymi, ale jak to mówi Zbigniew Lew Starowicz, bezrobocie, kryzysy i zagrożenia klimatyczne można przetrzymać, jeśli ludzie się kochają. I już nic bardziej niezwykłego państwu nie powiem, może poza tym, że Zbigniew Lew Starowicz też ma dzisiaj urodziny. 75. Kłaniamy się. Bardzo dziękuję. Krzysztof Szubzda, do usłyszenia za tydzień. Dzień dobry panu. Byłem w tym roku na koncercie Bajmu w Tomaszowie, inaugurującym na 40 lat i powiem, że bardzo tam fajnie pani Beata się prezentowała. Wspomnienia pięknych młodych lat, coś pięknego. Chociaż tam nie jest to może jakiś standardowy zespół mój, ale zawsze Bajm lubiłem od początku. Ale nasze fajne. Ale zdecydowanie zawsze dobrze zobaczyć. 2, 2 i 7 trójek. Skoro pan wspomniał koncerty, to my wspominamy przed 9:00 koncerty trójkowe, 30 lat trójkowych koncertów. No i dziś proszę się przygotować. Co ja mogę tutaj sobie wymyślić na temat listy przebojów? I wymyśliłem, że wyjdę na początku i powiem, że odnalazłem fragment takiej dziadowskiej ballady o liście przebojów. Tydzień później ballada o Baronie Niedźwiedziu i Czarnej Helenie była wspominięciem poczekalni na pierwszym miejscu listy przebojów. Taki oto artysta. Artysta dziś będzie wspominał trójkowe koncerty. Występował, zapowiadał, więc ma co wspominać i będzie o tym opowiadał. Zapraszamy przed 9:00. Tell me how you'd feel if I told you that